Świąteczna. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 grudnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozpoczęcie procedury związanej z artykułem 7 było błędem, mówi w Brukseli Konrad Szymański. Olga Tokarczuk odebrała dziś w Sztokholmie Nagrodę Nobla. Kilkanaście zawiadomień do prokuratury i kontrola w Ministerstwie Sprawiedliwości. To efekty raportu NIK. Rozpoczęcie przez Komisję Europejską procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu było błędem. Takie stanowisko Polski przedstawił w Brukseli minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Sytuacja w Polsce była jednym z tematów unijnej narady. Jak mówi minister, sprawy wymiaru sprawiedliwości powinny być rozstrzygane przez prawników i nie było podstaw do przenoszenia dyskusji o reformie sądownictwa na poziom polityczny. Znaczna część stolic czuje się dość zagubiona, ponieważ musimy schodzić do bardzo szczegółowych aspektów organizacji wymiaru sprawiedliwości w jednym z państw członkowskich. Sprawa jest w rękach wszystkich, już nie tylko dzisiaj Komisji Europejskiej. Bardzo łatwo było ją rozkręcić na olbrzymią skalę. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak ją zakończyć, ponieważ wszyscy po kolei powiedzieli dość dużo. I to są koszty tej błędnej decyzji, która była podjęta przez poprzednią komisję. Procedurę związaną z artykułem 7 Komisja Europejska rozpoczęła 2 lata temu. O polskiej literaturze liśniącej wielkim blaskiem na świecie mówił w laudacji na cześć Olgi Tokarczuk Per Westerberg z Akademii Szwedzkiej. Pisarka odebrała w Sztokholmie z rąk króla Szwecji literacką Nagrodę Nobla. Laudator nawiązał do powieści bieguni i ksiąg jakubowych, które nazwał największym dziełem polskiej noblistki. Przyszłe pokolenia będą sięgać po owe 1000-stronnicowe arcydzieło autorstwa Olgi Tokarczuk i odkrywać w nim nowe bogactwo, którego dziś jeszcze wystarczająco nie dostrzegamy. Widzę, jak Alfred Nobel kiwa z uznaniem głową w swoim niebie. Akademia Szwedzka przyznała pisarce nagrodę za narracyjną imaginację oraz encyklopedyczną pasję, które reprezentują przekraczanie granic jako formę istnienia. 16 zawiadomień do prokuratury i ogólnopolska kontrola, m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości. To efekt raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego programu Praca dla Więźniów. NIK wskazuje na nieprawidłowości w inwestycjach i remontach ze środków publicznych. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Praca dla więźniów to program zainicjowany w 2016 roku przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Jego celem była aktywizacja zawodowa więźniów, ale według dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli Marka Bieńkowskiego z pracą dla więźniów bywało różnie. Nie jest spełniony warunek sine qua non bardzo często, a więc gwarancja dotycząca zatrudnienia osadzonych. Raport wskazuje też na nieprawidłowości w wydawaniu środków publicznych. Europoseł PiS Patryk Jaki napisał na Twitterze, że zarzuty Najwyższej Izby Kontroli są absurdalne i typowo polityczne. Z kolei wicepremier Jacek Sasin podejrzewa, że raport może być formą odwetu prezesa NIK Mariana Banasia za próby odwołania go ze stanowiska. Trochę mi to wygląda w tej chwili na taką próbę zawistowania ze strony pana prezesa Banasia. Niech prokuratura tą sprawę wyjaśni, nie ma absolutnie nic przeciwko temu. Koalicja Obywatelska w związku z raportem NIK domaga się pilnego zwołania posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości z udziałem ministra Zbigniewa Ziobry. Kontrola przeprowadzona zostanie też w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i potrwa do końca stycznia. Jest śledztwo dotyczące korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo w okresie, gdy dyrektorem placówki był Tomasz Grodzki, dziś marszałek Senatu. Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu, mówi prokurator Marcin Lorenz. Z uwagi na dobro tego postępowania mogę się ograniczyć tylko do tego, że chodzi o zdarzenie z 2009 roku. Prokurator, który to postępowanie prowadzi, nie ujawnia żadnych innych szczegółów. Prokuratura bada też kilka innych wątków korupcyjnych w szpitalu Szczecin-Zdunowo. Jednym z nich jest sprawa domniemanego przyjęcia na fundację $500 od profesor Agnieszki Popieli za operację jej matki, czego miał się domagać profesor Grodzki. Śledztwo jest na absolutnie początkowym etapie, ponieważ wszczęte zostało w wyniku rozpoznania zawiadomienia i jak w każdym śledztwie jego zakres może się zwiększyć, jeżeli w jego toku zostaną ujawnione inne wątki bez konieczności uzupełniania postanowienia o wszczęciu. Kwalifikacja prawna śledztwa obejmuje artykuł 228 kodeksu karnego zagrożony karą do 10 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bardzo Państwu dobry wieczór. Pani Bumbum, już się przedstawiłam, przywitałam. Chciałem się wytłumaczyć. Czarny wprawdzie wtorek dzisiaj, dlatego muzyczka nadal czarna. Dlatego mój gość ubrany na czarno, ja też z tymże. Ale muzyka grana przez muzyków białych, aczkolwiek korzeni można się doszukać i w czarnej na siłę, jak ktoś chce. To nie ma znaczenia. Dzisiaj jest Dzień Polski, ponieważ dzisiaj było pięknie. Tak na marginesie, oglądał pan, proszę ja ciebie, Nobla może? Proszę? Czy Nobla, wręczenie nagrody? Nie widziałem wręczenia, ale wszyscy o nim wiemy, ale, że został wręczony. Tak, ale żałuj, gdyż niezależnie od tego, że otrzymała ową nagrodę Olga, to sama impreza robi na mnie zawsze nieprawdopodobne wrażenie, bo jest... taka wysmakowana estetycznie. To znaczy, to jest taka wyższa wiara w wyższość kultury europejskiej i światowej, nie tylko. Wiara w wyższość głowy, myśli nad prostactwem, prawda? To się bardzo przydaje, bo takich imprez jak wręczenie Nobla, czy w takiej estetyce jakoś w naszych mediach i w naszej rzeczywistości już od paru dobrych lat się nie uświadcza. No, orkiestra świetnie brzmiąca, tak na marginesie. W ogóle to warto wspomnieć, że tylko najlepsi przetrwają i zawsze tak jest. I ci właśnie najlepsi są tam, gdzie na to zasługują, a reszta, ci, która tak powiedzmy skomle ma z tym problem, no to jest tylko potwierdzenie ich miejsca, gdzie są. No i tak sobie poszczekują. Chciałem powiedzieć też przy okazji piosenki, która zainicjowała nasze spotkanie, o czerwonym winie, nasza ulubiona, gdyż dzisiejszy gość jest znanym na całym świecie koneserem i znawcą wina czerwonego, pan Maciej Obara. Dobry wieczór. Bez wątpienia zagłębiłem się w parę kieliszków czerwonego wina nieraz. Ale nie teraz przed przyjściem. Nie, miałem tylko jeden kieliszek dzisiaj do obiadu. Mogłeś mieć drugi ze sobą. No dobrze, w każdym razie okazje są dwie, żeby o tym pogadać. Pierwsza, żeby wypić zdrowie noblistki wieczorem oczywiście. Jak najbardziej. I też święta niebawem. To tak szybciutko. Czerwone bardziej niż białe, prawda? Zdecydowanie. Szczególnie, że aura już jest w stronę czerwonego. Poczekajmy do wiosny na biel i róż. A ty zawsze do potraw, czy nowoczesne wina też pijesz, takie co można bez przegryzania? Ja w ogóle, jak mogę, to bez przerwy korzystam z tego trunku. Bez przerwy na jedzenie nawet? Z przerwą na jedzenie. Ale dobierasz typu, że twarde, tam, że ciężkie jakieś garnacze i tak dalej. Mam teraz bardzo taki zachwyt francuski, a jeśli pijam wina z Włoch, to znowu Piemont ostro. Piemont. Bardzo lubię Nebbiolo. Ostatnio byłem zachwycony. Mieliśmy taką wizytę we Wrocławiu w Vivare Italia. Tam świetną butelkę Piemontu nam podano do potrawy, więc szczerze tak balansuję pomiędzy Francją i Włochami ostatnimi czasy, ale też był okres zachwytu różnych innych krajów. A to jest ciekawskie, bo ty się udajesz do Wrocławia, żeby się zachwycić Piemontem, a ja miałem takie, na przykład moje sentymenty związane z winem były związane z podróżą. Ja kiedyś piłem francuskie, wyjechałem do Francji, ta Francja długo we mnie buzowała, po czym się od paru już dobrych lat przeniosłem do Włoch. Do Włoch. I zdecydowanie wszystko, co włoskie, z różnych rejonów, ale w międzyczasie przy pomocy Berlina, żeby było śmiesznie, zagustowałem w Hiszpanii. No widzisz, a ja pozwolę sobie zaznaczyć, że moja fascynacja Francją była też powiązana z wizytą we Francji, ponieważ ten album, o którym dziś porozmawiamy, został poczęty we Francji, na południu Francji, dokładnie. A w jakim rejonie? Prowansja. I tam w ogóle Côte de Provence i cały róż spożywany w bardzo dużych ilościach, ale też moja żona bardzo często bywa we Francji, można powiedzieć, że chyba już częściej niż w Polsce i jej niezliczona ilość degustacji, gdzie miałem też przyjemność się zetknąć z tym i Côte d'Iron, Côte Roti, to się po prostu wydarzyło też w trakcie pobytu. Natomiast jestem poszukiwaczem tego też w Polsce, bez względu na to. Côte d'Iron takie specyficzne winka, to bym zaczął, tak? Dosyć mocno mają. No dobrze, tyle o winkach, bo chciałem przy okazji powiedzieć, że tak wyszło w międzyczasie z naszej pasjonującej rozmowy, że pan Maciek przy okazji gra też na saksofonie i zagra dla państwa w tej chwili pięknie. koncerty. Przychodzi, tak sobie gadamy, obrabiamy ten. Chciałem a propos jeszcze wrócić do owego Nobla i do pani Olgi i obecności Polski w świecie, gdyż pan Maciek reprezentuje nas wszystkich, w sensie państwa słuchaczy i rodzin państwa słuchaczy i wszystkich nas Polaków na świecie z nieprzerwanymi sukcesami od czasu jakiegoś, zwłaszcza zagranicznymi. No i to się tak wpisuje w to polskie święto dzisiaj. Tym bardziej, że pani Olga wykonała piękny wykład o czułości, której brakuje w literaturze, to zachęcałbym ją, jak się kiedyś spotkamy, to poproszę, żeby posłuchała troszkę muzyki naszej, w której naprawdę od czułości aż kipi. Nie wiem, czy to dobre słowo powiedzieć, że kipi od czułości, ale kapie słabe jest. W każdym razie czułości, jak państwo zresztą przed chwilą usłyszało, czuły brzmienie saksofonu pana Maćka w kompozycji, to pewnie też państwo rozpoznało od razu, że to były trzy kawałki w starym stylu, mówiąc kolokwialnie, pana Góreckiego, w opracowaniu Maćka z jego norweskimi kolegami Dominikiem Banią. No i właśnie, to jest kolejna płytka nagrana dla ICM-u, wydana przez ICM. Opowiadaliśmy o Manfredzie, który za nie mógł na pół roku z powodu... Z powodów zdrowotnych, ale jest... Ale doszedł do siebie. Naszym szczęściem wielki powrót. Tym bardziej, że jesteś jego oczkiem w głowie, nie bójmy się tego słowa. No myślę, że ma dużo oczek w głowie. No ale po takich recenzjach, jakie dostałeś za te trzy korony. Tak, trzy korony. Znasz taki zespół w ogóle? Tak. Ja myślałem, że to będą covery. Pogięło cię. Poprzednia płyta się nazywa Unloved, czyli teraz trzy korony, to można byłoby to stwierdzić, że to niekochane trzy korony. O, ja cię przepraszam, wiesz, co to muzyka? Chociaż powiem szczerze, byłem tam i pokochałem je. Pokochałeś trzy korony. Tak, bo to taki obrazek dla mnie muzyczny tego wszystkiego, tej naszej jakiejś Polski południowej, do której ludzie się tak chętnie zjeżdżają. Ja tam sobie pojechałem i grając tą melodyjkę tytułową, którą można znaleźć na płycie, stwierdziłem, że to jest dla mnie ten obrazek. I może to nie ma takiego przełożenia ludowego odniesienia do słowności, ale po prostu to jest moja jakaś parafraza tego, co tam ujrzałem. A propos parafrazy, to frazy są przestrzenne w tej kompozycji, gdyż nie znam jej, bo no, mi się przestrzeń taka kojarzy. Z przestrzeń jest, ale też z drugiej strony są też ostre krawędzie i szczyty i chwile upadków i zlotów też. A poczucie małości, jak patrzysz na takie wielkie? No, jest też, nie? Można stwierdzić, że też można byłoby się doszukać. Ja to tam zawsze miałem spory dystans do samego siebie i do tego, co robię, więc zawsze mam ale swoje poczucie. Ale w ogóle ja sam się do siebie to jeszcze patrzeć, ale w ogóle do gatunku ludzkiego, jaki on jest mizerny wobec wielkości. Zdecydowanie. Ale lecimy teraz. Ale mówię to akurat przy okazji Góreckiego, bo on przecież... No to był wielki, wiedział, na czym potęga. Wielce zainspirowany twórca w ogóle. A ty miałeś okazję poznać go, prawda? Nigdy osobiście, ale poznałem jego córkę, która jest przeuroczą, naprawdę wspaniałą kobietą, Anię, która mnie zaprosiła kiedyś na swój koncert, grała jedno z jego dzieł w Nosprze w Katowicach. Aha. I ta jakby nasza relacja spokojnie sobie dojrzewała. Ja sięgnąłem po tą muzykę raz, drugi raz, później miałem przerwę. Później na nowo weszliśmy do studia, grając we Francji trasę. I w sposób naturalny stwierdziliśmy, że spróbujmy zarejestrować coś z Henryka Góreckiego. Po czym, jak się okazało, że już mieliśmy ten materiał i wybraliśmy, że to byłoby fajnie mieć tego konkretnie artystę i ten kawałek jego muzyki, zadzwoniłem do rodziny, do Henryka, do Ani. I do Ani, która porozmawiała też z żoną Henryka i finalnie wszyscy się zgodzili na to, żebyśmy mogli zaprezentować tą muzykę na tym albumie. I fajnie akurat, że w ECM-ie, bo uważam, że artysta godzien wszelkich piedestałów, więc ta wytwórnia zdaje się być bardzo fajnym ujęciem. Oczywiście, tego. Oczywiście. Będzie taka fajna, myślę sobie, kontynuacja też tego, co Tomek robił na przykład, proponując tam komedę i takie różne, tak, prawda? Że się pojawiasz jednocześnie w ECM-ie nie tylko ze swoją muzyką, ale z pewnymi korzeniami, z muzyką, która cię wychowała, która cię... Bo to jest jakby ważne, żeby sobie zdać sprawę, jakby z czym się stykasz. Ja na Śląsku, mieszkając przez 10 lat, miałem naturalną styczność z jego muzyką przez przyjaciół, którzy znali jego twórczość i zaczęli mi puszczać tę muzykę, kiedy ich odwiedzałem. I to sobie spokojnie dojrzewało przez lata, więc to był jakiś etap fascynacji, który zwieńczyłem akurat na tym albumie i bardzo się cieszę. A A nie wiesz, czy tam w Zębie jeszcze, w tym jego domu, jeszcze mieszka ktoś z rodziny? Czy nie mam pojęcia. Nigdy jakby do tego tematu nie nawiązywałem rozmowy z nim. Rozumiem, bo ja jedno tylko widziałem ten dom, to tyle mogę powiedzieć w owym Zębie. Wracamy do twojej płyty, znaczy cały czas od niej nie odeszliśmy, przynajmniej za daleko. No, fantastyczne recenzje, tobie nie wypada o tym mówić, ale ja powiem, że Downbeat w ogóle sensacyjną wręcz i to no, niezwykle cieszy, bo nie ukrywam, że nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale jesteś moim pupilkiem w gronie i tak dobrze sobie radzącego jazzu polskiego, bo przy okazji wspomnę, że Dominika Wani niebawem będzie płytka. Prawda? Tak, i to jest, mi się wydaje, że zawsze byłem tego typu gościem, który bardzo podziwiał tą ciągłość, jak był Tomasz Stańko, a później Marcin Wasilewski, jego trio, które zostało naturalnie. Mamy tego samego fryzjera, chodzimy z Marcinem, także... No właśnie. Właśnie też mógłby się tu pojawić. No dobra. Jakby i cieszę się, że tym naturalnym sposobem, choć ja nieco inaczej musiałem się nastarać, żeby się tam dostać, to Dominik w taki naturalny sposób został tam i nagrał swój album, który zrealizował w Lugano, w pięknym miejscu w Szwajcarii. Ten album ukaże się pewno na jesieni przyszłego roku, więc to jest kolejne święto, że jednak mamy kolejnego już lidera niezależnego w stosunku do mojego zespołu. I to będzie czwarty chyba, tak? Jak sobie ma wiec? Tak by wyszło, no. Tak. Czyli tak jak czwarty noblista polski za mojego rzepaczpania kanału. No, mi się wydaje, że to wszystko jakby przeniknęło się. Wszystko się przeniknęło, a wszystko to świadczy o generalnie i też o tym, o czym mówiła Olga, o wielkości twórczości, że zarymuje tak, prawda? Wielkości sztuki, wielkości prozy, wielkości muzyki, wielkości nad węglem, czym oczywiście, ale generalnie nad materialną sferą życia. No, stara zasada jest taka, że dobre rzeczy po prostu przetrwają, a reszta znika. No to posłuchajmy bardzo dobrej kompozycji, którą Maciek zadedykował Tomkowi Stańce, o którym rozmawialiśmy, Mr. S. Thank you. A my tu sobie cały czas gaworzymy. My mówimy o Francji trochę i o festiwalach różnych, przeróżnych, wspaniałych, fantastycznych, z dużą ilością. Ja polecam też a propos festiwali, taki festiwal wina, chociaż tam się mało dość gra, w Janowcu, na Zamku w Janowcu, w okolicy, gdzie pomieszkuję. Mm. Tam graliśmy kiedyś, ale też jest tak, że można zjeść, napić się tych polskich winek. On to rynek taki problematyczny, bo te wina są piekielnie drogie. Mało się też tego robi, stosunkowo. Właśnie, właśnie. No ale, ale niech próbują. Wracamy do płytki. Powiedz mi, no, bo grasz cały czas z tymi swoimi Norwegami, prawda? Cały czas. I z Dominikiem. Tak, można powiedzieć. Dominik, człowiek z południa Polski. Z Krakowa. Znaczy, on nie jest z Krakowa, ale zawsze jakoś tak jakby utkwił w mojej pamięci, że ten człowiek jest z Krakowa. Ale sugeruje w związku z tym to, że na krzywego? Dominik potrafi dobrze przeliczyć wszystko, jak nowe. Zawsze go ceniłem za to. A rozumiem. No, wiem coś o tym, bo sam jestem z Małopolski. No dobrze. A ty, co to są? Fajni są ci ludzie, w sensie towarzyskim, Ole i Gard. Ole Morten Wagan, czyli weganin. Weganin, dokładnie. Weganin, który bardzo lubi kaczkę, zjeść delfinę w Polsce. Szczególnie, że niedawno, wiesz, był sezon, Święty Marcin i te wszystkie okolice. Chłopina był zachwycony pobytem w Polsce. No ba. A Gard? A Gardzik zjada wszystko i jeszcze bardzo dużo wina pije. I wtedy nagle jesteśmy w tarapatach po koncercie, bo to jest mój taki pierwszy kusiciel, a ja zaraz wpadam w samozachwyt w ogóle, że jest taki człowiek w moim zespole i nagle i wszyscy już po prostu zanurkowaliśmy. Ale i tak dobrze, że po koncercie, nie? Mogło być tak, gorzej. To cenię sobie jednak Norwegów, że to są wspaniali profesjonaliści, że jednak no muzyka jest pierwsza, a później jest jedzonko i winko. No właśnie, panowie, koledzy moi. Słuchajcie. A Dominik chętnie wtedy patrzy i popija herbatkę, bo nawet szedł z Coca-Coli. On już nawet Coca-Coli nie pije. Miał swoje uzależnienie, chłopina, ale się zmienił. Teraz to on już tylko woda mineralna i no herbatka. I taka moda. Jak byłem młody człowiekiem, to było gdzieś przed wojną, tą polsko-polską oczywiście, to wtedy się piło dużo mocnych alkoholi a potem pamiętam, że był zespół Iron Maiden, kiedyś przyjechał i w Poznaniu zagrał mecz piłki nożnej, po czym zagrał koncert. Się okazało, że to wyszło z mody. No ale nie, no, pewne mody się, mnie się wydaje szczęśliwie, że wśród z tego, co obserwuję, wśród młodych kapel moda nie na picie, tylko na chlanie. Szczęśliwie mija. Ale w ogóle też nawet w środowisku muzyków jazzowych, którzy też nie stronili. Bez rizlinga nie ma swinga, jak się tak, no po prostu ja to w ogóle wszystkie takie powyżej 18, powyżej 13, 12 wzwyż, a już nie mówię o 40 czy 402, czyli tak zwane paliwo rakietowe, jak ja to określam, wychodzi z mody i ja się bardzo cieszę, bo to nie jest nic fajnego. No nie ma tej kultury, tej historii, co wina. Nie ma tego, no i przede wszystkim nie ma tej takiej filozofii biesiadowania, że się opowiadasz jeszcze w ogóle. No po prostu jakby paliwo rakietowe wymusza zupełnie inne sytuacje społeczne, które w ogóle nie do końca są fajne, tak naprawdę. Ale niebawem święta i będzie można sobie przy świętach, przy wineczku. Dokładnie. Bardzo przyjemnie. Oczywiście. Słuchaj, powiedz mi, w Polsce będziesz grał niebawem gdzieś tą Właśnie historię? Zagraliśmy trzy koncerty, które się odbyły w listopadzie premierowe. Zawitamy w Izraelu, w Tel Awiwie, o którym już wspominałem tobie i gramy w przyszłym roku we Francji, zagramy też w Niemczech, parę klubów, co się nie zdarza i bardzo się cieszę, że gramy w klubowej odsłonie, bo ten zespół wtedy bardziej jest taki wynięty. A w Berlinie na przykład, tak bliżej? No, zawitamy właśnie w Monachium, w Ulm i gdzieś, no nie będzie nas w Berlinie, i jeszcze będziemy grali w Norwegii. W Norwegii gramy w bardzo fajnej, takiej narodowej scenie, Nationale Jazz Scene, się to nazywa Victoria, w Oslo, ale też gramy w Cosmopolit. To jest druga sala koncertowa, jedna z najlepszych w Oslo też i też tam się pojawimy, więc bardzo się cieszę. A w Kopenhadze na przykład? Gdzieś się wybiera? Kopenhaga ma fajny festiwal wakacyjny, ale z tego co wiem, to planujemy coś w Hiszpanii i chyba gdzieś indziej. A we Włoszech? We Włoszech to chyba zdaje się, że ty nam bukujesz jakiś koncercik, żebyśmy sprawdzili jakiś winkel. Staram się, jak mogę, tylko jeszcze języka nie panowałem do końca. A w Nowym Sączu, powiedz mi, jak mówimy o południu, w moim rodzinnym mieście nic? No w Nowym Sączu właśnie nie, nic się nie Janowiec, Kazimierz, te strony A na Kazimierzu właśnie, dostaliśmy nie ofertę. Na Kazimierzu, w Krakowie mówisz, czy w Kazimierzu? W Kazimierzu. Tak, ofertę w Kazimierzu dostaliśmy? Tak, dostaliśmy i to jest moje marzenie, bo ja chciałem Norwegom pokazać ten to Kazimierz, pięknie, bo jest piękny, no, wspaniały. Jest szansa, że zagramy tam w przyszłym roku. Wakacje. O, to dasz cynę, to się pokaże wam Janowiec, który jest cudownie piękny. No bardzo gadałoby się, jak państwo słyszą, nie przerwam. Chciałem tylko państwu powiedzieć, że niedawno popełnił kolaborację mój fantastyczny gość z zespołem, no nie big beatowym, ale zespołem rozrywkowym pod tytułem 1, 2, 3. Tak. Jak się gra na przykład z akordem a-moll, c-dur? No powiem radę, tak, towarzyszył się... zdecydowanie e-moll i d-moll. Albo gitary. A, widzisz. Aha. I powiem szczerze, że najbardziej mi się podobało w tej ekipie ten ich rodzaj przyjaźni, tego ciepła, w tym, które mnie spotkało, bo ja nigdy nie brałem w tego typu sytuacjach udziału i byłem niezmiernie zaskoczony, że otrzymałem to zaproszenie. I w ogóle najpiękniejsze było to, że oni są tak spontaniczni, że raczej setlista tam nie obowiązuje, a nawet jeśli ona była stworzona, to ja się pomyliłem i wszedłem na scenę w ogóle w tym NFM-ie i już stoję i widzę, że on mi pokazuje men, ale to jeszcze nie ten numer. I podchodzi do mnie gitarzysta i mówi: d-moll, bracie. No nic, pora kończyć. Żegnamy się z państwem. Gościem dzisiaj był państwa i moim pan Maciej Obara. W przyszłym tygodniu, jak się rzekło, a nie wiem, czy się rzekło, muzyki troszkę takiej ładnej będą piosenki, właśnie a-moll, c-dur, d-moll chyba. A może troszkę i przygrzmocimy, bo te Christmasy moim zdaniem za wcześnie. Na Christmas przyjdzie jeszcze przecież czas. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy za to. Dobranoc jest państwa. A, jeszcze najważniejsza rzecz, przepraszam. Dla państwa, kto zadzwoni w ciągu najbliższych 15 minut, jest płyta. Płyta, podpisana. Podpisana przez Maćka. Zapraszam, telefon 3333333. Trzy korony, trzy korony, trzy, trzy, trzy. Trzy korony na koniec. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Gałąź życia. Po powrocie z Taszkentu zachodziłem kilkakrotnie do mego przyjaciela, z którym początkowo zajmowałem kwaterę u miłych kobiet, Ukrainek. Obie kobiety, stara Ukrainka i jej córka, chodziły gorączkowo i szybko z chaty do chaty, przygotowując jakieś węzełki. Na drugi dzień o świcie wyruszyły objuczone woreczkami. Jedna z nich wzięła ze sobą również szklankę kwaśnego mleka. Dopiero po powrocie dowiedzieliśmy się, dokąd obie wyjeżdżały. Miały mokre od łez oczy. Co się stało? Przed 2 laty, w roku 1940, wyszedł dekret Stalina, który mobilizował dzieci sowieckie od 10 czy 12 do 16 lat do szkół technicznych, fabrycznych. Chłopcy ci musieli przejść przeszkolenie na robotników kwalifikowanych, by móc w razie czego starszych zastąpić. Zmobilizowano wówczas również jedynaka młodszej gospodyni, kilkunastoletniego chłopaka z Jeriorze. Wysłano go do Moskwy, tam pomieszczono w internacie. Chłopak był bardzo wesoły, lubił dokazywać. Pewnego dnia, parę tygodni po przybyciu do internatu moskiewskiego, przywiązał dla kawału nogę śpiącemu koledze do łóżka. Rano, gdy zadźwięczała pobudka i chłopcy zrywali się ze snu, sąsiad malca z uwiązaną nogą zerwał się razem z innymi, nie domyślając się, że ma nogę uwiązaną. Upadł twarzą na ziemię i wybił sobie 2 zęby. Mały Ukrainiec, który niechcący był powodem tego wypadku, tak się przestraszył. Był winny uszkodzenia cielesnego. Jest to bardzo wysoko karane w Rosji, niezależnie od wieku winowajcy, że uciekł z Moskwy i przekradł się jako bezprizorny i z kolegami na gapę aż do Uzbekistanu, do matki. Tutaj naturalnie został po paru dniach schwytany przez NKWD i natychmiast wywieziony. Już więcej niż rok matka i babka nie miały o chłopcu żadnej wieści. Czy żyje, czy umarł, co z nim zrobiono. Nagle przyszła krótka kartka z więzienia odległego o 40 km od Jungiulu, że chłopak od roku jest tam zamknięty w więzieniu, że jest chory na suchoty, że pozwala się matce przesłać mu pożywienie dodatkowe. Matka i babka wyruszyły więc, niosąc ze sobą chleb, parę jaj, no i to kwaśne mleko. Nie jestem nawet pewny, czy kobietom pozwolono syna zobaczyć. Ukrainki wróciły tego samego dnia we łzach. Nie ukrywano przed kobietami, że Sieriorza ma suchoty, że leży w więziennym szpitalu. Zostawiły tam swój węzełek, zostawiły szklaneczkę kwaśnego mleka. Nie powiedziano im nawet, na jak długo został skazany i czy ciężka choroba dziecka może spowodować skrócenie kary za zbrodnię. Smutek twarzy ludzkich, jakaś mechaniczność ruchów, ziemista cera i przemęczenie rzucały mi się w oczy najbardziej, gdy idąc wczesnym rankiem po ulicach Jungiulu spotykałem całe miasto idące na robotę do fabryk. Jedni szli krokiem zmęczonym, jakby nie bardzo pewnym, w pojedynkę, tuż, tuż przy ścianach domów. Gdy się robi słabo, zawsze można się oprzeć. Inni grupami, środkiem ulicy. Na tle krzykliwych afiszów bohaterskich, radosnych haseł wypisywanych na ścianach, szli prawie zawsze w milczeniu. Mieli głowy przeważnie pochylone. Ta sama cera, te same nędzne łachy bez koloru. W tej atmosferze, gdzie świat sowiecki, który nas otaczał, stawał mi się coraz bardziej synonimem głuchego stępienia, czy ledwie maskowanej rozpaczy, nagły wybuch młodego śmiechu, dosłyszany z jakiegoś podwórza, wesołości na paru młodych twarzach, spotkanych na ulicy, wzruszał i cieszył. Jak szczęśliwa niespodzianka. Paru moich kolegów mieszkało nie w miasteczku, ale o 2 kilometry w przeciwnym kierunku od sztabu, na szczerej wsi uzbeckiej. Przez wieś ciągnął się szeroki trakt niebrukowany, częściowo zarosły trawą, z głębokimi, zaschłymi wybojami i koleinami. Cała wieś tonęła w zieleni winnic, kukurydzy, topól, nawet kwitnącego bzu. Poszczekiwały psy, pędzono barany kurdiuki specjalnej rasy z ogromnymi, narosłymi tłuszczem ogonami. Dzieciaki uzbeckie poganiały długimi rózgami ryczące krowy. Nie wiem, do jakiego stopnia wieś ta była skolektywizowana. Mówiono mi jednak, że kolektywizacja była przeprowadzona na tych właśnie terenach z wielkimi opóźnieniami z powodu buntów ludności i gwałtownych oporów. Nie widziałem tam ani jednego afisza propagandowego, ani nawet gazety. Twarze ludzkie były spalone słońcem. Jeżeli zmęczone, to innym, wiejskim zmęczeniem. Może niesłusznie, może powierzchownie, ale świat ten wiejski zdawał mi się szczęśliwy, bo dalszy od polityki, pogrążony w ciężkiej pracy na skrawkach ziemi, jakiś bliski naszej polskiej wsi, każdej wsi na kuli ziemskiej. Po niedzieli spędzonej tam u przyjaciół, jedynej, którą pamiętam w Jungijulu, niedzieli prawdziwego odprężenia, natknąłem się, wracając z powrotem po wąskich ścieżkach wsi, na chatę, w której mieszkali państwo K. Młode małżeństwo. On kierował wychowaniem fizycznym i gimnastyką w armii. Był w Polsce wybitnym specjalistą sportowym z Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie. Oboje spędzili ponad rok na zesłaniu w kołchozie, a zaledwie tydzień temu urodził im się syn. Zastałem pana K., jak naprawiał na podwórzu uzbeckiej chaty duży czarny wózek na niskich kółkach. Ten wózek, prawdziwy skarb, otrzymał tutaj od kogoś. Był jeszcze z Warszawy. Żona bardzo blada, wyczerpana upałem, tego dnia szczególnie dotkliwym, leżała na leżaku. Obok niej dziecko spało pod nie wiadomo gdzie zdobytą moskitierą. Patrzyłem ze wzruszeniem na krzątaninę ojca, na wątłą kobietę o dużych, czarnych oczach, na dziecko. Powiedziałem im, że podziwiam ich wzruszające szaleństwo, że mają tu dziecko w tych warunkach, z przyszłością przed nimi tak niepewną, że widocznie przyjmują, kochają życie i wierzą weń. Pan K. oderwał się od swej roboty, by mi odpowiedzieć. Otarł rękawem strumieniami spływający pot i usiadł na trawie. Sam atletycznie zbudowany sportowiec patrzył z uwagą na drobniutką postać żony i na dziecko. Cóż pan myśli, powiedział po chwili. My jedni, ileż to dzieci polskich urodziło się w kołchozach. Znam chłopca, który się urodził w naszym kołchozie, w warunkach wprost strasznych, ponad 2 miesiące za wcześnie. A dziś okaz zdrowia. Niechże pan pójdzie na stację Jungijulską i niech się pan tam przyjrzy, ile tam naszych kobiet z dziećmi. Wynędzniałe, bez dachu nad głową. Ich mężczyźni poszli do wojska. A i tam jest śmiech i nawet dowcip. Sienniki swoje trzymają na dworze. Kiedy deszcz, to je chowają do uzbeckich domów. Skąd je Uzbecy, z którymi się naturalnie dogadać nie mogą, wyrzucają z powrotem na ulicę. Ale nic. Kobiety śmieją się, plotkują. Dzieci bawią się. Ja mam się martwić? Słyszałem, jak jedna mówiła. Tu jest Polska. Niech się sztab za mnie martwi. Wracałem do domu i myślałem, że naprawdę wiecznie zielona jest złota gałąź życia. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty wspomnień świadka wieku. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1999. Rewelacyjny laptop gamingowy Dell. Taniej o 800 zł. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność.